سیاست کے ساتھ دینی خدمت کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ شمالی نائجیریا کی 65 ملین آبادی میں آدھے سے زیادہ مسلمان ہیں۔ 200 برس پہلے کی بات ہے، شمالی نائجیریا کے سلطان بیوا نے سیاست کے علماء کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کو تحفے دیے۔ آنے والوں میں ایک بزرگ نے تحفہ قبول نہیں کیا، یہ عثمان دان فودیو تھے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کا تحفہ اس وقت لوں گا جب کہ آپ مجھ کو تبلیغ اسلام کا پروانہ عطا فرمائیں۔ سلطان نے فوراً ان کے مطالبے کو مان لیا۔ عثمان دان فودیو نے اس کے بعد تبلیغ و دعوت کا کام شروع کیا۔ ان کی کوششوں سے نائجیریا کے بہت سے باشندے مسلمان ہو گئے، تاہم یہ سلسلہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ عثمان دان نے اس کے بعد سلطان کے سامنے سیاسی مطالبات رکھنے شروع کیے، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، ٹیکس کی شرح گھٹاؤ وغیرہ۔ اس قسم کے مطالبات نے حکمرانوں کو خفا کر دیا۔ سلطان بیوا کسی طرح ان کو برداشت کرتا رہا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا سلطان نفاتا تخت پر بیٹھا۔ اس نے نہ صرف عثمان دان کے سیاسی مطالبات کو رد کیا بلکہ ان کی تبلیغی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگا دی۔ اب عثمان اور ان کے ساتھی سلطان کے سیاسی مخالف بن کر کھڑے ہو گئے۔ 1809 میں اس بامی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا جو عثمان دان کی موت تک ناکام طور پر جاری رہا۔ احمد و بلو انہی عثمان دان کے لڑکے تھے جن کو اپنے باپ سے ایک طرف تبلیغی جذبہ کی وراثت ملی تھی اور اسی کے ساتھ سیاسی جہاد کی بھی۔ عجیب بات ہے کہ احمد و بلو نے اپنے والد کے انجام سے کوئی سبق نہیں لیا اور اسی تجربہ کو پھر دہرایا جو ان کے پیش رو کے زمانے میں ناکام ہو چکا تھا۔ میری کوششوں کی وجہ سے دسمبر 1963 سے لے کر مارچ 1965 تک تقریباً 200,000 مشرکوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو سماجی زندگی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ نائجیریا کے سابق وزیر اعظم الحاج احمد بلو کے الفاظ ہیں جو انہوں نے 1384 کی معتمر اسلامی قاہرہ میں تقریر کرتے ہوئے کہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افریقہ کی لگ بھگ 22 کروڑ آبادی میں 10 کروڑ 80 لاکھ مسلمان ہیں۔ اگر مسلم ملکوں کی مدد شامل حال ہو تو افریقہ کے مشرق قبائل میں تیزی سے اسلام پھیل سکتا ہے، اور اس کا ثبوت خود میری وہ کامیابیاں ہیں جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا۔ احمد بلو کو اسلام کی خدمت کا یہ جذبہ اپنے دادا عثمان ڈان فوڈیو سے ملا تھا۔ 19ویں صدی میں جب پرتگال، فرانس اور برطانیہ نے افریقہ کے علاقے میں گھسنا شروع کیا تو افریقہ میں اس کے رد عمل کے تحت بہت سے مسلحین اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہی میں سے ایک عثمان ڈان بھی تھے۔ انہوں نے گزشتہ صدی میں مسلمانوں کی اصلاح اور استعماری طاقتوں کے خلاف جہاد کی زبردست تحریک چلائی۔ دریائے نائجیریا کے کنارے کنارے دور دور تک انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ 1833 میں ان کے انتقال کے بعد ان کے جانشینوں نے یہ مہم جاری رکھی۔ نائجیریا کی راجدھانی لاگور سے لے کر شمال میں لکوسو شہر تک مقابلے جاری تھے، تاہم آخری فیصلہ انگریزوں کے حق میں ہوا۔ انہوں نے 1886 میں سلطان محمد طاہر اور ان کے ساتھیوں کو شکست دے کر نائجیریا پر قبضہ کر لیا۔ احمد بلو انہی روایات کے درمیان موجودہ صدی کے آغاز میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ سکوتو کے امیر قبیلہ تھے۔ ابھی وہ 10 سال کے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ماں ایک دیندار خاتون تھی۔ قدیم رواج کے مطابق پہلے انہیں قرآن حفظ کرایا گیا، اس کے بعد انہوں نے عربی مدرسہ میں داخلہ لیا اور 21 سال کی عمر تک دینی تعلیم سے فراغت حاصل کر لی۔ 1962 میں مغربی تعلیم کے لیے کاسینا کالج میں داخل ہوئے اور انگریزی زبان اور ریاضیات کی تعلیم مکمل کی۔ خاندانی وراثت کے تحت ان کو سکوتو کا امیر بنایا گیا۔ 1934 میں سلطان حسن نے ان کو شہر ربا کا گورنر مقرر کیا۔ 1938 میں جب سلطان حسن کا انتقال ہوا تو نئے سلطان ابو بکر نے احمد کو سکوتو کے سارو دونا کے منصب پر سرفراز کیا۔ 1948 میں انہوں نے لندن کا سفر کیا اور آزادی کے مسائل پر حکومت برطانیہ سے گفتگو کی۔ 1963 کی مردم شماری کے مطابق نائجیریا میں 36 ملین مسلمان ہیں، عیسائی 19 ملین اور دوسرے قبائل 10 ملین ہیں۔

راشٹرپتی بھون کے مغل گارڈن میں یوم آزادی کی تقریب تھی۔ محمد ہدایت اللہ صاحب بحیثیت صدر روایتی جلوس کے ساتھ راشٹرپتی بھون سے نکلے۔ اعلیٰ فوجی افسران، اے ڈی سی کا عملہ، صدارتی باڈی گارڈ سب جلوس میں چل رہے تھے۔ ان کا پرشوکت یونیفارم اور منظم انداز میں حرکت کرنا راشٹرپتی بھون کے شاہانہ ماحول میں عجیب شاندار منظر پیش کر رہا تھا۔ محمد ہدایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنے گرد یہ شان و شوکت دیکھ کر مجھے کسی قدر فخر کا احساس ہونے لگا، مگر اگلے ہی لمحہ ان کو فاروق اعظم کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو معمولی فرق کے ساتھ تاریخ کی مختلف کتابوں میں آیا ہے۔ شام و فلسطین کی جنگ کے آخری مرحلہ میں عیسائیوں نے پیشکش کی کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ خلیفہ اسلام خود سفر کر کے یہاں آئیں۔ خلیفہ دوم ایک اونٹ اور ایک غلام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ دمشق کے قریب جابیہ کے مقام پر پہنچے تو ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید اور اسلامی فوج کے دوسرے سرداروں نے آپ کا استقبال کیا۔ جابیہ میں کئی دن تک قیام رہا اور عیسائیوں سے گفتگو کے بعد یہی معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ کی تکمیل کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے جسم پر پرانے نہایت معمولی کپڑے تھے۔ آپ کی سواری ایک دبلی اونٹنی تھی، چنانچہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں نیا کپڑا اور ترکی نسل کا عمدہ گھوڑا پیش کیا اور اصرار کیا کہ آپ اونٹنی کو چھوڑ دیں اور اسی گھوڑے پر سفر کر کے جائیں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہ عجیب شان کے ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر گئے اور کہا کہ میری اونٹنی لاؤ، میں اسی پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا، میرے دل میں بڑائی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی کا جذبہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ محمد ہدایت اللہ صاحب کو جب یہ واقعہ یاد آیا تو ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اس وقت ان کا جو حال تھا، اس وقت ان کا جو حال ہوا، اس کو وہ ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ مجھے اپنے اوپر شرم آنے لگی۔ میں نے اسی وقت اس احساس کو اپنے اندر سے نکال دیا اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسلامی تاریخ ہر آدمی کے لیے ایک زندہ نمونہ ہے، وہ ہر موقع پر آدمی کو متوازن بناتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر کسی بادشاہ کے لیے بھی اتنی ہی رہنمائی ہے جتنی ایک معمولی انسان کے لیے۔ سب ہیڈنگ، کہاں سے کہاں تک۔ لندن کے برٹش میوزیم میں جو نادر چیزیں محفوظ ہیں، ان میں سے ایک سونے کا وہ سکہ ہے جو قدیم انگلینڈ کے علاقہ مرشیا کے بادشاہ فورکس کے زمانے میں ڈھالا گیا تھا۔ اس بادشاہ کا زمانہ 796 عیسوی سے 857 عیسوی کا ہے۔ اس سکے کی شکل بالکل مسلمانوں کے دینار جیسی ہے۔ شاہ اور فارکس کے نام کے گرد اس پر ایک عربی فقرہ درج ہے جس میں سکہ ڈھالنے کی تاریخ اور کلمہ توحید دونوں صاف پڑھے جاتے ہیں۔ سکے کے دوسری طرف بغداد کے دو سکہ گروں کے نام عربی رسم الخط میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی ایک اور مثال موجود ہے، یہ 9ویں صدی کی ایک آئرش صلیب ہے جس کے مرکز میں شیشے کے مسالہ پر کوفی حروف میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں مسلمان صنعت و حرفت میں اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دوسری قومیں اندھی تقلید کی حد تک ان کی پیروی کرتی تھیں، جیسا کہ موجودہ زمانے میں برعکس صورت میں نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں یورپ کے حکمراں اپنے سکے ڈھالنے کے لیے بغداد کے کاریگر بلاتے تھے اور اپنے سکے پر کلمہ توحید کو مونوگرام کے طور پر لکھتے تھے۔ نیز عربی زبان اور اسلامی تہذیب کا اس قدر غلبہ تھا کہ اس کی چھاپ نہ صرف سکہ جیسی چیزوں پر بلکہ خالص مذہبی نشانات پر بھی دکھائی دیتی تھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں مسلم ممالک کے مقابلے میں مغرب کو جو صنعتی اور سائنسی فوقیت حاصل ہے، وہی برعکس شکل میں کسی وقت مسلمانوں کو حاصل تھی۔ مسلمانوں نے بدیت اور شتربانی کے مقام سے آغاز کر کے ہجرت کے صرف 200 برس بعد یہ حیثیت حاصل کر لی تھی کہ وہ دنیا کے امام بن گئے۔ ایران کے استخر، مصر کے رمیز اور یورپ کے روم کی جگہ اب دنیا کا تمدنی مرکز بغداد تھا۔ دور اول میں اسلام کو عالمی سطح پر پھیلانے میں مسلمانوں کو جو شاندار کامیابی حاصل ہوئی، اس کا سبب احتجاج اور مطالبہ کی سیاست نہ تھی بلکہ دنیا کے لیے ان کا رحمت اور برکت بن جانا تھا۔ خدا کی اس دنیا میں جو اصول کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے کو نفع بخش ثابت کرے اس کو قیام اور استحکام حاصل ہو۔ مسلمان نفع بخشی کے اس معیار پر پورے اترے، یہی وجہ ہے کہ ان کو دنیا کی امامت حاصل ہوئی۔ وہ قوموں کے لیے مرجع تقلید بن گئے۔ صحرائے عرب کے ایک کنارے مکہ کے گمنام مقام پر اسلام نے جنم لیا، ایک مستشرق لکھتا ہے، اور وہاں سے نکل کر اس نے قلیل عرصہ میں مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ کو حیرت انگیز طور پر فتح کر لیا، اور پھر ایک طرف شمالی افریقہ کے راستے سے اسپین اور دوسری طرف ایران کے راستے میں چین کی سرحدوں تک جا پہنچا۔ مشرقی یورپ میں اسلام کی پیش قدمی کی آخری حد بورڈ اسپٹ ہنگری تھا، جہاں آج بھی دریائے دانوب کے کنارے گل بابا کا ترکی طرز کا مزار نشانی کا کام دے رہا ہے۔ اسی سیلاب کا کرشمہ تھا کہ وحشی عربوں نے ایک عالمی صنعت کی بنیاد ڈالی، جہاں ایک طرف ان کی زبان اس وقت کی معلوم دنیا کے آخری کناروں تک پھیلتی چلی گئی، وہاں دوسری طرف انہوں نے نہ صرف اس زمانے کے انسانی علوم کو حاصل کیا اور ان سے فائدہ اٹھایا بلکہ انہیں ترقی بھی دی۔ ساتویں صدی عیسوی میں دمشق کی اموی خلافت نے عربوں کی عالمی سلطنت کی سیاسی اور اقتصادی بنیاد رکھی، اور آٹھویں صدی عیسوی کے وسط میں عباسی خلافت، جس کا پایا تخت بغداد منتقل ہو چکا تھا، تاریخ کی عظیم ترین تہذیب کو وجود میں لانے کا باعث بنی۔ اس تہذیب کے علمبرداروں کا مقصد اشاعت اسلام تھا، مگر انہوں نے ماحول کی ہر جائز چیز کو لیا اور اس سے اسلام کو تقویت پہنچائی۔ یونانی اور رومی تہذیب میں خاص چیز اس کے طبعی علوم تھے، جن سے عرب اور غیر عرب مسلمانوں کو نئی نئی تحقیقات کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ وہ طبیات، کیمیا، الجبرا اور سائنس میں ایسے شاندار نتائج تک پہنچے کہ آج تک ان علوم کی مختلف شاخوں میں سینکڑوں فنی اصلاحات اپنی عربی الاصل ہونے کی یاد دلاتی ہیں۔ شروع میں وہ فلسفہ میں یونانیوں کے گویا شاگرد تھے، مگر آخر میں وہ خود استاد بن گئے۔ فلکیات کے مطالعے کے لیے مسلمانوں نے جگہ جگہ رصد گاہیں قائم کی تھیں۔ اس سلسلے میں شبیلیہ کی رصد گاہ کے بارے میں ٹریپر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے اسپین سے ملک بدر ہو جانے کے بعد یہ رصد گاہ کلیسا کے گھنٹہ گھر میں تبدیل کر دی گئی، کیونکہ اسپینی باشندے اس کے استعمال کا کوئی اور طریقہ جانتے ہی نہ تھے۔ جغرافیہ میں نویں صدی کے نصف اول میں خوارزمی اور اس کے شرکا کار نے معلوم کیا تھا کہ زمین کا محیط 20,000 میل اور اس کا نصف قطر 6,500 میل ہے۔ یہ صحت حیرت انگیز ہے۔ دنیا اسلام میں یہ سرگرمیاں ایسے زمانے میں جاری تھیں جبکہ سارا کا سارا یورپ زمین کے چپٹی ہونے کا قائل تھا۔ جہاں تک تہذیب اور کلچر کا تعلق ہے، 13ویں صدی کے وسط تک اسلام دنیا کے تمام ملکوں کے مقابلے میں سب سے آگے رہا ہے۔ اسپین میں عربوں نے پختہ بازار بنوائے اور ان میں رات کو روشنی کا انتظام کیا۔ ان میں جو دولت مند تھے وہ اپنے مکانوں کو پانی کے نلوں اور فواروں کی مدد سے ٹھنڈا رکھا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسیحی یورپ کے شہروں میں لوگوں کو کیچڑ اور اندھیرے میں دھکے کھانے پڑتے تھے۔ مسلمانوں کے یہاں شفا خانے تھے، کتب خانے تھے، ایسی درسگاہیں تھیں جہاں دینیات سے لے کر طب تک ہر چیز پڑھائی جاتی تھی۔ دمشق، بغداد، قاہرہ اور قرطبہ میں لکڑی، لوہے، چاندی اور سوت کا ایسا اعلیٰ درجے کا سامان بنتا تھا جو اسکینڈینیوبا تک کی دور دراز ریاستوں میں جا کر مہنگے داموں بکتا تھا۔ اس زمانے میں یورپ کا ٹیکنیکل علم اور اس کی سائنس عرب کے مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل ہیچ تھی۔ علوم کی تمام شاخوں میں مسلمان اتنے آگے تھے کہ یورپ کے لیے ان کی تقلید کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بریفالٹ نے لکھا ہے کہ روجر بیکن نے عربی سائنس سیکھی تھی، نہ تو روجر بیکن کو اور نہ اس کے بعد اس کے کسی ہم نام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ تجربی طریق کی ترویج کا سہرا اس کے سر باندھا جائے۔ روجر بیکن کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ مسیحی یورپ میں مسلم سائنس اور طریقہ کا مقلد اور مبلغ تھا۔ وہ یہ اعلان کرنے سے کبھی نہ تھکتا تھا کہ اس کے ہم عصروں کے لیے حقیقی علم تک رسائی حاصل کرنے کا کوئی راستہ عربی سائنس کے سوا نہیں ہے۔ 12ویں صدی کے آخر تک ابن رشد کو یورپ میں اس قدر مقبولیت ہو گئی اور اس کا فلسفہ راسخ عیسائیوں کے حق میں اتنا زبردست خطرہ بن گیا کہ 1210 عیسوی میں پیرس یونیورسٹی کونسل کو ارسطو کی طبعی تاریخ اور اس پر لکھی ہوئی ابن رشد کی شرحوں کی تعلیم و تدریس کو ممنوع قرار دینا پڑا۔ اگرچہ ایک صدی بعد اس یونیورسٹی کا یہ حال ہوا کہ اس نے اپنے فارغ التحصیل طلباء کو حلف دینا شروع کر دیا کہ وہ صرف ان چیزوں کی تعلیم و تدریس کریں گے جو ابن رشد کی شرح کے مطابق ارسطو کے خیالات سے ہم آہنگ ہو۔ ابن رشد نے یورپ کے دماغ پر 400 سال سے زیادہ عرصہ تک حکمرانی کی اور اطالوی نشاط ثانیہ کی بنیادیں اسی نے رکھیں۔ کوولٹن ابن رشد کی اثر انگیزی کا موازنہ موجودہ زمانے میں ڈارون کی اثر انگیزی سے کرتا ہے، مگر اس موازنے کے درست اترنے کے لیے ڈارونیت کو ابھی مزید 300 سال تک زندہ رہنا ہوگا۔ 17ویں صدی کے آخر میں اسلام کی فوجی طاقت کو دھکا لگتا ہے اور 18ویں صدی میں یورپ کی فوج سائنس مسلمان اقوام کے فن جنگ پر قطعی طور پر سبقت لے جاتی ہے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک انگریزی دستہ نے ہندوستان کے مسلم فرما روا کی 10,000 فوج کو شکست دی، کیونکہ مؤخر الذکر کرنے پچھلے 150 سال میں نہ تو سامان جنگ میں اور نہ فن جنگ میں ترقی کا کوئی قدم آگے بڑھایا تھا۔ مسلمانوں کی زبردست سلطنتیں یورپی فوجوں کے حملے کی تاب نہ لا کر پاش پاش ہو گئیں، اور ایشیا اور افریقہ جہاں اسلام کو غلبہ حاصل تھا یورپ کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ یورپ میں فلسفہ، علم و سنا، علم آثار قدیمہ اور تاریخی تہذیب کے ذخیرے بڑھتے چلے گئے۔ ان سے بھی بڑھ کر یورپ کی ٹیکنیکل ایجادات کا وہ لامتناہی سلسلہ تھا جنہوں نے پوری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ یورپ نے ان ایجادات کی مدد سے اسلامی مشرق کو پہلے اقتصادی طور پر اور اس کے بعد سیاسی طور پر غلام بنا لیا۔ مشینی صنعت نے جدید طرز پر منظم یورپ کی مصنوعات سے اسلامی دنیا کے بازاروں کو، جو اس وقت تک قرون وسطی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، اس طرح بھر دیا کہ مشرق کی ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات ان مشینی مصنوعات کے مقابلے کی تاب نہ لا کر ختم ہو گئیں۔ اس تمام عرصے میں اسلامی مشرق گہری نیند سوتا رہا۔ ہنگری نژاد ڈاکٹر عبد الکریم جرمانوس کے الفاظ میں، ابن خلدون کے بعد جس کا انتقال 1406 میں ہوا، اسلامی مشرق نے دنیا کے سامنے پہلے کی طرح اعلیٰ پیمانے کے تخلیقی کارنامے پیش نہیں کیے۔ اس کی صنعتیں زمانے سے پیچھے رہ گئیں۔ اس کی اقتصادی زندگی خام اجناس پیدا کرنے والی ابتدائی زرعی معیشت کی دہی رومانی فضا میں کھوئی رہی۔ مسلمانوں کی درسگاہوں میں آج بھی وہی درسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو 1000 سال پہلے پڑھائی جاتی تھیں۔ 18ویں صدی کی ابتدا میں یورپی عالموں نے مشرقی قدیم کے زیر زمین مدفون آثار اور اس کی ادبی یادگاروں کی تلاش شروع کی۔ وہ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر باہر لائے اور دنیا کو ان سے متعارف کرایا، یہاں تک کہ آج اس کرہ زمین میں کوئی ایسا مخفی کونہ موجود نہیں ہے جس میں بسنے والے انسانوں کی صحیح صحیح نسلی خصوصیات یورپی علماء کے ہاتھوں جمع کی ہوئی ہمیں پڑھنے کو نہ مل جائیں۔ ڈنمارک کے ماہر آثار قدیمہ نیوبر کو جب 18ویں صدی کے نصف آخر میں یمن کے کتبات ملے تو عرب کا کوئی شیخ انہیں پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا تو عرب کا کوئی شیخ انہیں پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کو ان کتبات کی نقلیں جرمنی کے شہر رسیکے میں بھیجنی پڑیں، جہاں سے فوراً ان کا صحیح حل بھیج دیا گیا۔ عربی کی تاریخ، عربی اللسان، عرب کا جغرافیہ اور عربی میں علوم دینیہ کی کتابیں یورپی علماء نے قابل اعتماد طریقہ پر چھاپیں، اور بقول ڈاکٹر جرمانوس آج بھی یورپ ہی وہ سرزمین ہے جہاں عرب، ایرانی اور ترک طلبہ یورپی استادوں کی زیر نگرانی اپنے کلچر کا خصوصی مطالعہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جہاں یورپ بغیر کسی بندش کے آزادانہ آگے بڑھتا رہا، اسلام کے حامل جمود میں مبتلا رہے۔ ایک وقت تھا کہ پادریوں اور راہبوں نے عربی ذرائع سے اپنا مسیحی علم کلام پڑھا تھا۔ ساتویں صدی ہجری میں موصل میں کمال الدین بن یونس اور دمشق میں عزیز الدین ازبلی عیسائیت کے اتنے بڑے عالم تھے کہ عیسائی ان سے اپنے مذہب کی کتابیں پڑھتے تھے۔ وہ تورات اور انجیل کی اتنی اعلیٰ تعلیم دیتے تھے اور اس خوبی سے ان کی شرح کرتے تھے کہ اس زمانے کے عیسائی علماء بھی ایسی تعلیم نہ دے سکتے تھے۔ اس کے بعد جب زوال آیا تو یہ عالم ہوا کہ ترکوں کے اقتدار کے زمانے میں مصر کے ایک شخص کو اپنے لڑکے کی تعلیم کے لیے ایک عیسائی راہب کو مقرر کرنا پڑا۔ آج بھی مسلمان نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے مغربی یونیورسٹیوں میں داخلے لے رہے ہیں۔ بعد کے زمانے میں مشرق محض قدیم کتابوں کی خشک تشریحات اور ان کی نقلیں کرنے میں لگا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو اس حد تک ماضی کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کے اندر محدود ہو کر فرسودگی کی نظر ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ عباسی دور میں کاغذ سازی ایک گھریلو صنعت بن چکی تھی۔ یا اب یہ حال ہے کہ یورپ میں صدیوں تک چھاپا خانوں میں کتابیں چھپتی رہیں اور اس کے بعد کہیں جا کر 1769 میں ترکی کے شیخ الاسلام نے باقاعدہ فتوے کے ذریعے کتابوں کے چھاپا خانے کو عملی شیطانی کے الزام سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ مسلمان جو کسی وقت علم طب کے امام تھے، وہ چیچک کے ٹیکہ کو خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگے، حتیٰ کہ علی الاعلان کہا گیا کہ چوہوں اور بیماریاں پھیلانے والے دوسرے جانوروں کو مارنا دراصل اجنبیوں کا ایک بہانہ ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے زنان خانوں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں کی بے حرمتی کریں۔ انگریزی زبان کو شیطان کی زبان کہا گیا اور 200 برس تک اس کا پڑھنا ممنوع رہا۔ اسلام کا دینیاتی نظام آج بھی ارسطو کی منطق پر مبنی ہے، جس کو جدید دنیا کے علماء منطق کب کا رد کر چکے ہیں۔ ایک مستشرق کے الفاظ میں منصور حلاج کی زندہ کھال کھینچی گئی کیونکہ اس نے اپنے اندر خدا کو پا لیا تھا۔ باب کو 1850 میں ایران میں اس لیے گولی سے مار دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو امام موعود سمجھتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انکشاف کیا کہ مسیح اور کرشن کی روح ان کے اندر حلول کر گئی ہے، مگر یہ لوگ جو ماں بعد الطبیاتی دنیا میں اتنی بلند پروازی دکھا رہے تھے، ان میں کوئی ایک بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو انسانیت کو سائنٹیفک علوم میں کوئی نیا طریقہ یا کوئی نئی دریافت دیتا۔ کہاں سے کہاں تک جو قوم قدیم زمانے میں سربلندی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچی تھی، وہ موجودہ زمانے میں تمام قوموں سے پیچھے کیوں ہو گئی؟ اس سوال کا جواب بالکل سادہ ہے، وہ یہ کہ موجودہ زمانے میں اس نے اپنے آپ کو اور اپنی امکانیات کو استعمال نہیں کیا۔ مسلمان پچھلے 100 سال سے ان قوموں کے خلاف لڑائی بھڑائی میں مشغول ہیں جنہوں نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کی ترقی کی اصل رکاوٹ دوسرے لوگ ہیں، اس لیے جب تک ان دوسروں کے اوپر قابو نہ پایا جائے، ترقی کی سمت میں اپنے سفر کا آغاز نہیں کیا جا سکتا۔ یہی ذہن ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی تک مسلمانوں کے درمیان ان کی تعمیر نو کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ جب آپ کا ذہن یہ ہو کہ کچھ خارجی دشمن ہیں جو آپ کی راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو ان دشمنوں کو ختم کرنے سے پہلے آپ کے اندر یہ ذہن ہی نہیں ابھرے گا کہ آپ کو اپنے راستے پر اپنا سفر شروع کرنا چاہیے۔ امریکہ نے 1945 میں جاپان میں بام گرا کر اس کو تباہ کر دیا اور اس میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ جاپان کے اوپر امریکہ کا فوجی اور سیاسی قبضہ ہو گیا۔ جاپانی اگر امریکہ کو اپنے مصائب کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان کے خلاف لڑائی جاری کر دیتے، تو انہیں دوبارہ اپنے مستقبل کی طرف سفر کے لیے کوئی آغاز نہ ملتا۔ وہ بس سیاست کی شمشان بھومی پر قربانیاں دیتے رہتے، مگر انہوں نے امریکی قبضہ کو تسلیم کر لیا اس کا فوری فائدہ یہ ہوا کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ اپنی تعمیر نو کا آغاز انہیں کہاں سے کرنا ہے۔ انہوں نے فوجی اور سیاسی میدان کو امریکہ کے حوالے کر کے دوسرے میدانوں میں یکسوئی کے ساتھ اپنی جدوجہد شروع کر دی۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ صرف 25 سال میں جاپانیوں کو نہ صرف دوسرے دائروں میں غلبہ حاصل ہو گیا بلکہ خود اس دائرے میں بھی جس کو ابتدان انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ سب ہیڈنگ، خدا کا اعتماد سب سے بڑا اعتماد۔ دوسری جنگ عظیم میں جب اتحادی طاقتوں نے بلاخر جرمنی کو شکست دے دی تو تمام نازی لیڈروں کو اسی برلن میں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا جہاں وہ ساری دنیا کے قتل کا منصوبہ بنایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ اکتوبر 1946 کا ہے۔ ہٹلر اور گوئرنگ نے تو پہلے ہی خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد ربن ٹراپ، کیٹل، کیلٹن برنر اور الفریڈن روزنبرگ، فرنیک، ولم فرگ جولس، ساکل، جارڈل، سس انکوارٹ اور دوسرے نازی لیڈر جو زندہ بچے تھے ایک ایک کر کے ختم کر دیے گئے۔ یہ وہ لیڈر تھے جنہوں نے 40 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور ان کی املاک پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی خونی جنگ چھیڑی تھی جس میں ان کے مفروضہ دشمنوں کے علاوہ خود جرمن قوم کے 20 لاکھ سپاہی کام آئے۔ انہوں نے لاکھوں انسانوں کو بےگار کیمپوں میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ان کی درندگی کا یہ عالم تھا کہ اپنے ملک کے بوڑھے، معذور اور بیمار لوگوں کو جرمنی کے لیے بے فائدہ قرار دے کر گولی سے اڑا دیتے۔ مقتول بچوں، لاشوں سے اٹے ہوئے گڑھوں اور بیواؤں اور یتیموں کے گول کو دیکھ کر بھی ان کا پتھر جیسا دل پسیجنا نہیں جانتا تھا۔ مگر شکست کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ جب وہ پھانسی کے تختے کے سامنے لائے گئے تو ان کے چہرے زرد تھے، ان کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتے تو معلوم ہوتا کہ زبان ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہی۔ شعلہ بیان لیڈر گویائی کی طاقت کھو چکے تھے۔ جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے تھے وہ اپنے انجام کو دیکھ کر پاگل ہو گئے۔ جس بہادری کا انحصار صرف مادی سہارے پر ہو وہ اس وقت بزدلی میں تبدیل ہو جاتی ہے جبکہ مادی سہارا اس سے چھین جائے۔ البتہ جس کا اعتماد خدائے لازوال پر ہو وہ ہر حال میں شجاعت و عظمیت کی چٹان بنا رہتا ہے، خواہ مادی سہارے اس کا ساتھ دے رہے ہوں یا اس قسم کے تمام خارجی سہاروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اگر خدا کی مدد کا یقین دلوں میں زندہ ہو تو آدمی کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ وہ طاقتور دشمنوں میں گھر کر بھی عزم و ہمت کی چٹان بنا رہے گا۔ قاتلوں اور غارت گروں کے ہجوم سے بھی وہ اس طرح زندہ سلامت نکل آئے گا جیسے وہاں کسی کا وجود ہی نہ تھا۔ سب ہیڈنگ، دوسرے کا اعتراف۔ مولانا اقبال احمد سہیل غیر معمولی ذہین اور تباہ آدمی تھے۔ وہ اعظم گڑھ میں رہتے تھے۔ ان کے گھر پر چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک ماسٹر صاحب مقرر تھے۔ وہ رات دن مولانا سہیل کے گھر پر رہتے تھے اور بچوں کو اردو اور انگریزی وغیرہ پڑھاتے تھے۔ ماسٹر صاحب کا کھانا مولانا سہیل کے گھر سے آتا تھا۔ صبح کے ناشتے میں بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر سے ان کے لیے سالن کے ساتھ باسی روٹی آتی۔ ماسٹر صاحب نے لڑکوں سے کہا کہ باسی روٹی مت لایا کرو، باسی روٹی کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ لڑکوں نے گھر میں آ کر اپنی والدہ سے یہ بات کہی۔ اسی کے ساتھ لڑکوں نے یہ بھی کہا کہ ابا تو باسی روٹی بہت کھاتے ہیں مگر ان کے دماغ میں کمزوری نہیں آئی۔ اہلیہ نے جواب دیا، تمہارے ابا کا دماغ بہت بڑا ہے، اس میں کچھ کمی آ جائے تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ ماسٹر صاحب کا دماغ چھوٹا ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر کم ہوا تو ختم ہی ہو جائے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ دوسرے کے اعتراف کا ہے۔ اکثر لوگ دوسرے کی لیاقت کا اعتراف نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ دوسرے کی اہمیت کا اقرار کرنے سے اپنی حیثیت گھٹ جائے گی۔ دوسرے کا اعتراف کرنے کے لیے اپنے کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، اور کون ہے جو اپنے کو چھوٹا کرنے کی قیمت پر دوسرے کی حیثیت کا اعتراف کرے؟ صرف دو قسم کے لوگ ہیں جو اپنے کو چھوٹا کرنے پر راضی ہوتے ہیں، یا تو وہ لوگ جو اتنے اونچے ہوں کہ کسی کی بڑائی کا اعتراف کرنے سے انہیں یہ ڈر نہ ہو کہ ان کی شخصیت میں کمی آ جائے گی، دوسرے وہ لوگ اس کی ہمت کرتے ہیں جنہیں اللہ کی عظمت کے احساس نے پہلے ہی سے اتنا چھوٹا بنا رکھا ہو کہ اب کسی چیز سے انہیں مزید چھوٹا ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ سب ہیڈنگ کرنے کا کام۔ یہ 1920 کا زمانہ ہے جبکہ خلافت اور ترک موالات کی تحریک شروع ہو چکی ہے، اور تمام بڑے بڑے مسلمان لیڈر سرگرمیوں کے آسمان پر نظر آتے ہیں۔ اس زمانے میں مولانا ابو الکلام آزاد اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، مجھے کس قدر حیرت ہوئی جب میں نے رابندر ناتھ ٹیگور کا ایک آرٹیکل فلاسفی آف انڈین ہسٹری دیکھا جو ماڈرن ریویو میں نکلا تھا۔ اس میں وہ اس بات کی مثال دیتے ہوئے کہ مذہب کے بڑے آدمی خود معبود بن گئے ہیں، کرشن، مسیح اور چیتن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی کرشن اور مسیح کی طرح محمد کی بھی پرستش مسلمانوں کے یہاں ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہندوستان کا عظیم الشان شاعر جو امریکہ کی سیاحت سے واپس آ رہا ہے، اسے ان لوگوں کا ایک مشہور عقیدہ بھی نہیں معلوم جو خود اس کے اپنے گھر میں بستے ہیں۔ مسلمانوں کے اعتقاد میں جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور انسان کو معبود سمجھے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ایک دہکانی مسلمان بھی جانتا ہے کہ اس کا پیغمبر انسان تھا۔ اسلام کا اصل مشن انسانی پرستش کو مٹا دینا ہے۔ اس طرح جب میں بینکم چندر چیٹرجی کے تاریخی ناول دیکھتا ہوں تو ہندوستان کی اسلامی تاریخ سے ان کی بے خبری دیکھ کر متعجب ہو کر رہ جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کے مذہب اور تاریخ سے ایک ہندو اتنا ہی ناواقف ہے جتنا کہ ایک امریکن۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے ٹیگور اور چیٹرجی جیسے لوگوں پر تعجب کیا ہے، حالانکہ اصل تعجب کے قابل خود مولانا آزاد اور ان کے جیسے دوسرے اکابر ہیں جو آزادی وطن اور قومی حکومت جیسے مقاصد کے لیے زندگی بھر سرگرم رہے۔ ان کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اصل کام اسلام کے صحیح تعارف کا ہے، نہ کہ آزادی اور قومیت کا جھنڈا بلند کرنے کا۔ آج کا انسان اس مذہب کی تلاش میں ہے جس میں انسان کو خدا نہ بنایا گیا ہو، جس میں خدا کو خدا کی جگہ رکھا گیا ہو اور انسان کو انسان کی جگہ۔ مگر یہی وہ کام ہے جس کو مجاہدین اسلام میں سے کوئی بھی کرنے کے لیے نہیں اٹھتا۔ دنیا اگر خدا کے سچے دین سے بے خبر ہے تو سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو بے خبر ہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو اس سے باخبر تھے مگر انہوں نے بے خبروں کو خبردار نہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کو محوری طاقتوں کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہوئی، مگر فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنف کے الفاظ میں جنگ کے بعد برطانیہ کے پاس اتنا تیل بھی نہ تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی میں چراغ جلا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ میں فتح پانے کے باوجود وہاں یہ انقلاب آیا کہ ایک طرف اندرونی طور پر فاتح چرچل کی حکومت ختم ہو گئی اور دوسری طرف برطانیہ کو اپنے نو آبادیاتی علاقوں کو آزادی دینے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ یہی معاملہ فرد کے لیے بھی ہے اور یہی قوم کے لیے بھی۔ جنگ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے مگر ہتھیار صرف تباہی لاتے ہیں، وہ کبھی کوئی صالح نتیجہ پیدا نہیں کرتے۔ ہتھیار کی طاقت کا حصول ہمیشہ اپنی بربادی کی قیمت پر ہوتا ہے۔ مزید اس اضافے کے ساتھ کے ہتھیاروں کے ذریعے جیتنے والا بھی اتنا ہی ہار جاتا ہے جتنا ہارنے والا، کیونکہ جب لڑائی ختم ہوتی ہے تو دونوں فریق تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، مگر یہاں ایک اور ہتھیار ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے اور اس کی فتح بھی یقینی۔ ایمان و یقین کی طاقت، اخلاق و انسانیت کی طاقت، اصول و نظریات کی طاقت، اس کی قوت بے پناہ ہے، اس کی مار ہمیشہ بے خطا ہوتی ہے۔ اس سے آدمی کے اندر وہ ہمت پیدا ہوتی ہے کہ بظاہر خالی ہاتھ ہو کر بھی اپنے حریف سے کامیاب مقابلہ کر سکے۔ یہ ایک ایسی تسخیری قوت ہے جو دشمن کو اپنا دوست بنا لیتی ہے، جو غیر کو اپنے اثاثہ میں شامل کر لیتی ہے۔ جنگ و مقابلہ کے طریقہ میں ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، اور ایمان اور اخلاق کے طریقہ میں صبر۔ صبر بے ہتھیار والی لڑائی کا ہتھیار ہے۔ عام طور پر ایسا ہے کہ جب کسی کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات سامنے آتی ہے تو آدمی صرف ایک بات سوچتا ہے، یہ ہمارا مخالف ہے، اس کو کچل ڈالو، اور پھر ہر ایک اپنی طاقت اور حالات کے بقدر دوسرے کو کچلنے کی کاروائی شروع کر دیتا ہے۔ مگر یہ انسان کے امکانات کا بہت ناقص اندازہ ہے۔ خدا نے انسان کی نفسیات میں بے حد لچک رکھی ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انسان کبھی ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں صبر کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ صبر کسی بے عملی کا نام نہیں، صبر کا مطلب وقتی تلخیوں کو برداشت کر کے مستقبل کے انسان کا انتظار کرنا ہے۔ ہر آدمی کے اندر ہمیشہ ایک اور انسان چھپا ہوا ہوتا ہے، اور صابرانہ طریقہ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آنے والے وقت کو آنے کا موقع دیا جائے جبکہ آج کے انسان کے اندر چھپا ہوا کل کا انسان برآمد ہو جائے۔ سب ہیڈنگ: غریبی کا سبب۔ ٹائمز آف انڈیا نے سوسائٹی کے نام سے ایک ضمیمہ شائع کیا ہے۔ اس میں ٹائمز آف انڈیا کی ایک خبر نقل کی گئی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ ایک انگریز افسر ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر نے لندن میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہندوستان ایک بنیادی مسئلہ سے دوچار ہے، اور وہ عوام کی غربت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہندوستان، جو کسی وقت اتنا زیادہ دولت مند ملک سمجھا جاتا تھا، اب وہ اتنا غریب کیوں ہو گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان مسلم حکومت کے دور میں نہایت خوشحال تھا، انگریزی حکومت کے دور میں پہلی بار وہ غریب ہوا، اور آزادی کے بعد ملکی حکومت کے زمانے میں بھی وہ غریب ہے، بلکہ اب اس کی غربت میں ہمیشہ سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم مسلم حکمرانوں نے ملک سے جو دولت حاصل کی، اس کو انہوں نے ملک کے اندر ہی خرچ کیا۔ اس طرح دولت کی گردش ملک کے اندر ہوتی رہی۔ انگریزوں نے یہ کیا کہ ملک کی دولت کو یہاں سے نکال کر انگلینڈ لے گئے۔ اس طرح دولت کی گردش اندر سے باہر کی طرف ہونے لگی۔ یہی اصل وجہ تھی جس کی بنا پر ہندوستان مسلم عہد میں خوشحال تھا اور انگریزی عہد میں وہ بدحال ہو گیا۔ دولت کی الٹی گردش کا یہی عمل آزادی ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر جاری رہا۔ ہندوستان کے دیسی حکمران اور یہاں کے بڑے بڑے تاجر اور صنعت کار مختلف طریقوں سے ملک کی دولت باہر لے جا کر یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں جمع کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اسمگلنگ کا کاروبار، جو موجودہ ہندوستان کا سب سے بڑا کاروبار ہے، وہ ملک کی بے شمار دولت کو بیرونی ملکوں میں پہنچا رہا ہے۔ اس طرح جو دولت باہر جا رہی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں بھی شاید اتنی زیادہ دولت باہر نہیں بھیجی۔ سب ہیڈنگ: ایک تقابل۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے 1946 میں پہلی بار حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کی روداد کے ذیل میں موصوف لکھتے ہیں: میں چونکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، میرے پاس واجبی کپڑے تھے، اس سفر میں کوئی شیروانی بھی ساتھ نہیں تھی، شیروانی قدیم ریاست حیدرآباد میں شریف انسان کی وردی تھی جس سے اس کے معیار کا اندازہ ہوتا تھا۔ بعض پروفیسر صاحبان سے ایک یا دو بار ملنے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ شیروانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طریقہ پر ملتفت نہیں ہوئے۔ اس وقت ہمارے دارالعلوم کے ایک پشاوری طالب علم مولوی محمد شریف حیدرآباد میں تھے۔ میں نے اس غرض کے لیے ان کی شیروانی مستعار لی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نگاہیں بدل گئیں اور لوگ کسی قدر احترام سے ملنے لگے۔ کاروان زندگی، صفحہ 322۔ اب دوسرا واقعہ دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں اسلامی فوج کے مختلف نمائندے ایرانی فوج کے سپہ سالار رستم کے دربار میں گئے۔ ان میں سے ایک ربی بن عامر بھی تھے۔ وہ رستم کے دربار میں پہنچے تو ان کے جسم پر نہایت معمولی کپڑے تھے، تاہم ان کے غیر معمولی کلام کو سن کر رستم مروب ہو گیا۔ اس وقت رستم اور اس کے درباریوں سے جو گفتگو ہوئی اس کا ایک حصہ یہ تھا۔ رستم نے کہا، کیا تم نے اس آدمی کے کلام سے زیادہ مضبوط اور اعلیٰ بات کبھی دیکھی ہے؟ درباریوں نے کہا، خدا کی پناہ کہ آپ اس کی کسی بات کی طرف مائل ہوں اور اپنے دین کو چھوڑ کر اس کتے کے ساتھ ہو جائیں۔ کیا آپ نے اس کے کپڑے نہیں دیکھے؟ رستم نے کہا، تمہارا برا ہو، کپڑے کی طرف نہ دیکھو بلکہ رائے اور بات اور کردار کی طرف دیکھو۔ عرب لوگ کپڑے اور کھانے کو ناقابل لحاظ سمجھتے ہیں، البتہ وہ حسب نسب کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا ہمارے مسلم دانشوروں میں وہ حقیقت شناسی بھی نہ تھی جو قدیم زمانے میں ایران کے پارسی لیڈروں کو حاصل تھی۔ سب ہیڈنگ، مسجد کو دیکھ کر۔ مولانا محمد علی ہندوستانی مسلمانوں کے انتہائی مشہور لیڈر تھے۔ ان کے زمانے میں دہلی کے ایک مسلمان پینٹنگ کا کام کرتے تھے۔ وہ مختلف تصویریں بنا کر بیچتے تھے، یہی ان کا معاشی ذریعہ تھا۔ ایک بار انہوں نے ایک تصویر بنائی اور یہ تصویر مولانا محمد علی کے سامنے پیش کی تاکہ وہ اس کو خرید لیں۔ اس تصویر میں جامعہ مسجد دہلی کو دکھایا گیا تھا۔ دہلی کی جامعہ مسجد کافی اونچائی پر ہے، اس کی سیڑھیوں کا عام منظر گدا گھروں کی موجودگی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو تصویر بنائی اس میں مسجد کے ساتھ یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ اس کی سیڑھیوں پر ایک بھیک مانگنے والی عورت اپنے ایک بچے کو لیے ہوئے کھڑی ہے۔ محمد علی نے تصویر دیکھی تو کہا کہ میں ایک شرط پر اس کو خریدوں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم تصویر کے نیچے یہ جملہ لکھ دو کہ اس کے آبا و اجداد نے اسے بنایا تھا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں جو بڑے بڑے مسلم لیڈر مختلف ملکوں میں اٹھے وہ کس چیز سے سب سے زیادہ متاثر تھے۔ وہ دراصل اپنے کھوئے ہوئے ماضی کے لیے بے چین تھے، وہ اس کو واپس لانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تحریکوں کو اگرچہ احیاء اسلام کا عنوان دیا مگر ان کی تحریک کا نشانہ ان کا سیاسی ماضی تھا، نہ کہ حقیقتاً احیاء اسلام۔ موجودہ زمانے کے مسلم لیڈروں کی یہی نفسیات تھی جس کی وجہ سے وہ کوئی دور رس تعمیری کام نہ کر سکے۔ مثلاً دہلی میں گزرے ہوئے دور کی بنی ہوئی کم از کم 100 نہایت بڑی مسجدیں تھیں، جن میں سے اکثر نیم آباد یا غیر آباد پڑی ہوئی تھیں۔ ان مسجدوں میں اکثر کے پاس بڑی بڑی ملحق زمینیں بھی تھیں۔ یہ لیڈر ان مسجدوں کو مرکز بنا کر زبردست دعوتی اور تعمیری کام کر سکتے تھے، مگر وہ مسلمانوں کے لیے سیاسی ماضی کو واپس لانے کے لیے بے فائدہ قربانیاں دیتے رہے اور اس قسم کے تعمیری امکانات غیر استعمال شدہ پڑے رہ گئے۔ ایک مسلمان جو قومی ذہن رکھتا ہو وہ دہلی کی جامعہ مسجد اور لال قلعہ کو دیکھ کر صرف اپنے سیاسی ماضی کو یاد کرے گا، مگر جو مسلمان دعوت و تبلیغ کا ذہن رکھتا ہو وہ جب اس قسم کی عمارتوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر یہ جذبہ بھڑک اٹھے گا کہ یہ یہاں دوسری قوموں تک خدا کے دین کا پیغام پہنچانے کا مرکز قائم کیا جائے۔ سب ہیڈنگ، تبرکات۔ مولانا محمد اسماعیل شہید کا زمانہ مغل سلطنت کے آخری عہد کا زمانہ ہے۔ وہ ایک روز دہلی کی جامعہ مسجد میں اپنے شاگردوں کے ساتھ حوض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں جامعہ مسجد کے ایک حجرے سے کچھ تبرکات برآمد کیے گئے۔ یہ بال اور جوتے وغیرہ تھے جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ مجاورین ان کو اکبر شاہ ثانی کی زیارت کے لیے لال قلعہ لے جا رہے تھے۔ جو لوگ اس وقت مسجد میں موجود تھے وہ ان تبرکات کی تعظیم میں فوراً کھڑے ہو گئے، مگر مولانا اسماعیل شہید کھڑے نہیں ہوئے۔ مجاورین خاص اہتمام کے ساتھ ان تبرکات کو لال قلعہ کے اندر لے گئے۔ وہاں اکبر شاہ ثانی اور دربار کے وزراء اور عمرا نے کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کی اور ان کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس موقع پر مجاورین نے اکبر شاہ ثانی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج ان تبرکات کی بہت توہین کی گئی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کس نے توہین کی ہے؟ مجاورین نے کہا کہ تبرکات جب آپ کے حضور میں لائے جا رہے تھے تو تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کی، مگر شاہ عبد العزیز کے خاندان میں ایک شخص مولوی محمد اسماعیل نامی ہے، تبرکات اس کے سامنے سے گزرے مگر وہ بیٹھا رہا، نہ اس نے تبرکات کو تعظیم دی اور نہ اس کے شاگردوں نے۔ اکبر شاہ ثانی نے اپنا آدمی بھیج کر مولانا محمد اسماعیل کو طلب کیا۔ مولانا لال قلعہ میں پہنچے تو اکبر شاہ ثانی نے مذکورہ واقعہ بیان کیا اور پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ کے تبرکات کی تعظیم کیوں نہ کی؟ مولانا اسماعیل شہید نے کہا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، پہلے آپ براہ کرم قرآن شریف اور بخاری شریف منگوا دیں۔ شاہ نے حکم دیا اور دونوں کتابیں لا کر رکھ دی گئیں۔ اب مولانا اسماعیل نے کہا، دیکھیے یہ قرآن ہے، اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ بخاری شریف ہے جو رسول اللہ کی قولی و فعلی و تقریری احادیث کا صحیح ترین مجموعہ ہے، ان سے بڑا رسول اللہ کا تبرک کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہاں لایا گیا مگر آپ ان کی تعظیم کے لیے سروقت کھڑے نہیں ہوئے اور نہ ان کی زیارت کے لیے خاص آداب بجا لائے، گویا اصلی اور حقیقی چیزوں کی آپ نے تعظیم نہیں کی، مگر وہ تبرکات جو نالین مبارک یا موئے مبارک وغیرہ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں آپ ان کی تعظیم کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی نسبت پوری طرح ثابت شدہ نہیں۔ اکبر شاہ ثانی اس تقریر سے متاثر ہوا اور ہدیہ اور تحفہ دے کر مولانا محمد اسماعیل کو رخصت کیا۔ سب ہیڈنگ، ہر آدمی کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ ابو تمام دمشق کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ وہ ایک غریب آدمی تھا جو قاہرہ کی مسجد عمرو بن عاص میں پانی بھرتا تھا۔ اپنے زمانے کے مطابق شاعری میں تبا آزمائی کرنے لگا، یہاں تک کہ شاعر بن گیا۔ اس کے اشعار کا دیوان چھپ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دو تصانیف الحماسہ اور فہول الشعرا، جن میں شاعروں کے کلام کا انتخاب درج کیا ہے، یہ انتخاب اتنا عمدہ ہے کہ جب وہ سامنے آیا تو لوگ کہنے لگے اس کا انتخاب اس کی اپنی شاعری سے بہتر ہے۔ الحماسہ کی شکل میں جو انتخاب موجود ہے وہ اس نے محض اتفاقاً کیا تھا۔ ایک شخص کے یہاں ایک بار اس کو قیام کرنا پڑا، وہاں مختلف شعرا کے کلام کا ذخیرہ موجود تھا۔ کوئی دوسرا مشغلہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے انتخاب شروع کر دیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ آدمی ایک کام میں اپنی عمر صرف کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی زیادہ قیمت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کوئی دوسرا کام اس سے محض ضمنی طور پر ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ قیمتی قرار پاتا ہے۔ اکثر اوقات آدمی کے لیے بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تباہ آزاد کام کا کریڈٹ لینے کا شوق نہ کرے، بلکہ کسی دوسرے کے کام میں شریک و معاون بن جائے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت پسندی پر اپنے کو راضی کر سکیں۔